دست کشیدم به میاسی چه ورستم هموسو من به دلم بانگ صدا چند تیام تشی زنن وا چه کنم سی دیدن از جور یک اوک صدا سیا بلا خوبه اشنیدنه خدا بره بیام دست ببرار به این دلم رهن زندستم همه چی بیرت یاد من به کلام تش به دلم وست ولاد این مواکین گره تیام خون ببینن بیام که دلم جانی گره شنیدم گله بیدی به نهر دیدن تیام موسه مسیبم بگودی اوسی اون همه چیام هرچی که دارم زتونه چشم و دوم نزونیام جون و دلم همز خوته بات به نمنه تیام خابرم خبر کنم تا که بیاده گرگل و درگله بگم رهن به پاهم رهن اقاهم که چی گل به درائیم هرچه گل به سیل تو با به درائیم ستین مخو بیا به تن درستی دل خشم هون براز نیمسی گلام ایوه بریزین منتر کل بزنین گال کنین عزیز هونمون و بی بیان بوازین همه تون چشم و چراغمون و بی برچه زن خال لوست یار دندون به سرست نمک بریزین به سرست لبک بومندین به کده بیاین بخونین دیه سیز بیت دوالالی همه عرب زن هب شب و روز دشمال و چوبازی کمه چه که داریم بسدیم گلاب رازند سمون بیاین بنیاریم که دیه بهار و عیب مارگمون قمچه خویز جونمون به زیب درز هونمون هر که بری چند خوبه شیرین بو زندگیمون بریم به افتاو بگوین دینه دراهم محچون و دیده که دیشانی دراهم بیاو دیگه تیمون بنشین زنو دوباره حرفی خنده گوی کوگ بهاره بریم به افتاو بگوین دینه دراهم محچون و دیدست که دیشانی دراهم بیاو دیگه تیمون بنشین زنو دوباره حرفی خنده